Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre. I cinc. Els teus ulls cavalcaven buscant un desig. Les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està. I jo en el fons m'acabava el culet de la copa, decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit. Del tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, per un cop empetitit. Sota els tamborets i la taula allargada pels dos cavallets, fer-me pas amb prudència per un entramat de sabates d'hivern, de confeti aixafat i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets. I amagar-me entre un tap de suro i la paret. Just a temps que no em mengi el collons de gatet i escalar les sanefes del teu vestit i falcar el peu esquerre en un descosit i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó i agafar un palet d'aire i amb un saltiró enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final i accedir al teu desig travessant la paret del llagrimal. Ser amable amb la gent i amb maneres de jove, discret i educat, presentar els meus respectes a l'autoritat, escoltar amb atenció batalletes curioses els més vells, fer-me fotos gracioses amb altres il·lustres viatgers i amb un home amb corbata que no sé qui és i en un núvol de somnis que tens a l'abast i entre d'altres que ho sento però ja mai viuràs detectar un caminet que m'allunyi del grup o una ombreta tranquil·la on desapercebut estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran. Mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.